Δεν θα επιτρέψουμε στα κοράκια των διεθνών distress funds να κερδοσκοπήσουν δημεύοντας την περιουσία, δημεύοντας τις κατοικίες των Ελλήνων πολιτών. Κανένα σπίτι σε χέρια ιδιοκτήτη! Κανένα σπίτι σε χέρια ιδιοκτήτη! Και από κοντά ο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ ο Μπαλούρδος να υπερθεματίζει σε αυτό που λέει, μάλλον το αντίθετο λέει, αλλά αυτό που είπε ο Τσίπρας. Κανένα σπίτι σε χέρια ιδιοκτήτη. Σε live. Σε live. Σας κάνω live, και live. Live μετάδοση, live μετάδοση. Επειδή και οι δημοσιεύματα εφημερίδων και του αστικού τύπου γενικότερα λένε ότι ξεκινούν οι πληστηριασμοί και οι κατασχέσεις. Έλα, χαζομάρες, οι αριστεροί κάνουν τέτοια. Όχι. Βεβαίως, όχι, κάνουν. Θα ξεκινήσουν από τις βίλες. Όσοι έχουν φαλυρίσει και χρωστάνε βίλες στα κυριλέ προάστια, αλλά όμως δεν θα σταματήσουν εκεί. Πού θα πάνε? Θα κατέβουν και προς τα κάτω. Έχει Νέα Ιωνία βίλες. Γιατί στην Ιωνία ξεκίνησαν χθες κάτι πληστηριασμοί προχθές. Δεν είναι. Τι είναι η Νέα Ιωνία? Δεν είναι βόρειο προάστιο? Είναι. Δεν όχι, είναι πάνω από την Καποδιστρίου? Όχι, όχι. Τι είναι κάτω? Είναι, δεν είναι βόρειο. Είναι αυτό. Ο χάρτης. Σε σχέση με το Φάληρο, τι είναι? Δεν είναι, το Ηράκλειο είναι το όριο. Σε σχέση, ποιος θα βάζει αυτά τα όρια, Αποστολή? Σπάσε τα όρια. Σε σχέση με το Φάληρο. Ο δικός χάρτης, ξέρω εγώ. Η Νέα Ιωνία τι είναι? Βόρειο, σε σχέση με αυτό, το Φάληρο. Ναι, ναι, ναι. Ετεροπροσδιορίζονται ναι, ναι, ναι, όλα σωστό, σωστό. Και με την Αφρική. Να τελειώσουν, βέβαια. Εκεί και αν είμαστε και βόρειο, βόρειο προάστια. Θα τελειώσουν όλα αυτά. Θα πάρουμε τις βίλες των πλουσίων και θα πάρουμε και τα σπίτια σιγά σιγά και των υπόλοιπων. Α, αφού δεν θα πάρουμε τις βίλες των πλουσίων όπως θα φορολογήσουμε τους εφοπλιστές, ας πούμε, με τέτοια φάση. Όχι, θα πάρουμε τις 10 βίλες των πλουσίων έτσι, που έχουν φαλυρίσει έτσι κι αλλιώς. Ναι. Για να ξεκαρφωθεί όλη η ιστορία, για να πάρουμε μετά και τα υπόλοιπα σπίτια. Τα κοράκια. Όπως έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Αχα. Θα γίνει και αυτό. Ναι, να γίνει. Πριν γίνει όμως αυτό, πρέπει να τακτοποιήσουμε τα θέματα των καναλιών, όπως ξέρεις. Καταθέσανε. Σαν διδάκτη. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι. Ποιος θα αποφασίσει? Ο παπάς. Ο παπάς. Ποιος θα αποφάσιζε κανονικά αν ψηλό ήταν λίγο οργανωμένη η δημοκρατία αυτό το πράγμα, τον μπάχαλο που ζούμε? Το Ισουρού. Δεν λέγεται έτσι. Άλλαξε. Δεν λέγεται έτσι. Μάθε πώς ακριβώς λέγεται. Εγώ κάνω μια ευχή στο Συμβούλιο Επικρατείας και μας ακούνε. Έτσι. Διότι έκανε προχθές κάποιες παρατηρήσεις. Τώρα που απευθυνόταν ο κ. Σεκελαρίου. Εγώ θέλω να πω όμως κάτι στον Πρόεδρο. Και όχι μόνο ότι έχει την, ευθύνη, έχει την ευθύνη της δημοκρατικής προόδου στη χώρα με πλουραλισμό και χωρίς απολύσεις. Πρέπει λοιπόν να δει το θέμα του Γιου Σουρού ότι μόνο αυτό μπορεί να δίνει άδειες. Είναι αυτό, δεν έχει ακούσει ποτέ τι γίνεται. Ρε παιδί μου, είναι σαν το ευρώ ή γιούρο. Κάποιοι το λέγανε γιούρο. Όχι γιούρο, λέμε το γιούρο που γίνεται στη Γαλλία. Είναι καθαρό. Ναι, αλλά λέγαμε και το ευρώ γιούρο. Πότε? Έχει ακουστεί. Δεν το έχεις ακούσει ποτέ? Στην Ελλάδα. Euro, ναι, τα γιούρο. Πόσα γιούρο έχεις? Έλεγες πόσα γιούρο κοστίζει αυτό? Το έχεις πει εσύ? Το έχω πει. Το... Καλά, και στην Ευρώπη. Βλάχος, ταξιδεύω και στην Ευρώπη. Α, στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, ναι. Και λέει, Ευρώπη είμαστε κι εμείς. Δεν ξέρω αν είμαστε. Ναι. Ένας λέω, γιούρο. Ωραία, είσαι εδώ, είσαι στα Μάλια, στην Κρήτη και πας να βρεις καμιά μεθυσμένη γκόμενα. Πώς θα τη πεις? Γιούρο θα τη πεις. Τι θα πεις? Ευρώ θα καταλάβει? Τέλος πάντων, λοιπόν. Έτσι λες ο Γιακουμάτος να λέει το εσουρού. Πώς θα το πει τώρα ότι λέει, αυτό, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω με τους ο Πολάκης χίβ το τέτοιο. Ναι, ναι. Το Γιακουμάτος, ναι, δηλαδή έχουν ένα θέμα. Λέω βλαχιάζει να το πω. Είναι ακριβώς εκπρόσωποι του λαού. Βέβαια δεν είμαστε επιστήμονες. Καθρέφτης του λαού είναι. Καθρέφτης. Και δύο επιστήμονες όμως. Γιατροί. Γιατροί. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς δεν είμαστε επιστήμονες, οπότε εμείς μπορεί να μην ξέρουμε. Ναι, είναι σίγουρο ότι εμείς δεν ξέρουμε. Ο Γιακουμάτος το έχει ψηφίσει το ΕΣΟΥΡΟΥ. Τον έχει ψηφίσει και ο λαός, εμάς όχι. Άπειρες φορές. Άπειρες φορές. Όχι μια και δυο, άπειρες φορές. Οπότε κάτι παραπάνω γι' αυτό λέει: είναι καθρέφτης ο Γιακουμάτος του λαού, του τρόπου σκέψης του λαού, για να είναι εκπρόσωπος αυτού του λαού, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Και μόνο αυτό. Ο Κουλούρης τι κάνει? Ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Ναι, όχι, γιατί τον είχα συνδυάσει με Γιακουμάτο. Ναι. Πάντα ήταν ωραίο δίδυμο. Δεν ξέρω. Δεν είναι κρίμα. Καλό δίδυμο, τα ντουέτα περνάνε μια. Θα έχει προχωρήσει από το βάψιμο των ματιών και στα χείλη? Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω. Το καλύτερο ντουέτο αυτή την εποχή που κρατάει είναι Καμένος Τσίπρας. Ναι, αυτό είναι καλύτερο ντουέτο. Είναι καλό, δεν το χωράει. Ενώ φαινομενικά φαίνονται ότι δεν ταιριάζουν. Τελικά έχουν ταιριάξει. Δεν χώραγε δηλαδή στο Σινικό το τείχος και πάνω ο Καμένος? Γιατί να πάει μόνος? Έπρεπε να μείνει ένας εδώ. Καταρχήν δεν ξέρω αν χώραγε. Ξεκινάμε από εκεί. Είναι το παράθυρο που βγήκε ο Τσίπρας. Όχι, έχει δυνατήσει. Κράταγε το μαγαζί ο Καμένος? Βέβαια. Α, Εθνική Άμυνα. Του άφησε το μαγαζί στο Καμένο. Το έχει έτσι κι αλλιώς το μαγαζί ο Καμένος. Η Εθνική Άμυνα της χώρας. Είναι στον πάνω των καμπτών. Σε λόγω για τα Plan B που τα έξι που επεξεργάζονταν πέρυσι, τι θα έκανε ο Υπουργός Άμυνας. Μα σε αυτά θα έρθουμε σε λίγο. Να μείνουμε λίγο στους πληστηριασμούς. Να ξέρεις, δεν θα γίνουν τέτοιοι. Ναι, και μας καλεί σε αντίσταση ο Πάνος ο Καμένος. Καλούμε τους πολίτες και τους καλώ και μπορεί ο εισαγγελέας να μας ασκήσει αμέσως δίωξη όπως για τις κουριές σε εξέγερση. Να έρθουν μπροστά από το κάθε σπίτι και θα αποτρέψουμε να μπουν μέσα οποιοδήποτε πάνε να κάνουν κατάσχεση. Εάν επιθυμούν, θα μετατρέψουμε την αντιπολίτευση αντίσταση. Ο Πάνος ο Καμένος. Όταν ήταν στην αντιπολίτευση, λέει εδώ ένας ακροατής, δηλαδή για να μην καρφωθούν όπως λέτε για τα υπόλοιπα σπίτια, δεν θα πρέπει να πάρουν τις 10 βίλες. Βρε, να γίνουν τα δέοντα. Αυτά που πρέπει να γίνουν. Πολλές από αυτές τις βίλες, τώρα η κάθε περίπτωση είναι ατομική, δεν μπαίνουν όλα σε ένα τσουβάλι. Ούτε όποιος έχει σπίτι στην Εκάλη είναι ένοχος, ή αν κάποιος το φτιάξε και εφαλήρισε η επιχείρησή του και πρέπει να το πάρει. Η κάθε περίπτωση είναι ατομική. Η υπόσχεση της κυβέρνησης αυτής πριν γίνει κυβέρνηση ως κόμμα ήταν δεν θα γίνουν πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Τώρα σιγά σιγά βλέπουμε ότι θα γίνουν και τέτοιοι. Και όχι και μόνο κατασχέσεις. Στην Εκάλη. Και όχι μόνο στην Εκάλη, εννοείται. Που ξαναλέω, δεν είναι καλό να πάρθουν τα σπίτια της Εκάλης, γιατί κάθε περίπτωση το πώς το έχει κάνει. Μπορεί να είναι κληρονομιά, μπορεί 1002 ενδεχόμενα. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, και θα τα αποφασίσει κάποιο όργανο δικαστικό, ποιο θα είναι αυτό. Είναι μεγάλος μπελάς και μεγάλη ιστορία για όποιον χάνει σπίτι, αλλά δεν θα σταματήσει την Εκάλη. Αυτό λέμε. Ότι θα πάει και παρακάτω. Και αυτό που λέγανε για την πρώτη κατοικία δεν ισχύει. Επίσης τα κοράκια θα πάρουν και τα κόκκινα δάνεια και τα πράσινα σύμφωνα με αυτό που ψήφισαν πριν ένα μήνα οι Σιριζανέλ. Που ούτε αυτό το είχαν πει ότι θα το κάνανε. Θα πάρθουν όλα τα δάνεια στα κοράκια. Εδώ το έχει η τράπεζα και σου πάνε τα νεύρα όλη τη μέρα με τηλέφωνα. Φαντάζομαι τώρα που θα το έχει και ένα ευέλικτο κοράκι. Που θα έρθει να κερδοσκοπήσει για 2-3 χρόνια, να μαζέψει τα λεφτά και να φύγει, τι πρόκειται να γίνει. Και να στο ξαναπολύσει. Οι Σιριζανέλ το κάνανε αυτό, δεν το έκαναν οι Σαμαράδες. Το θέλανε. Καλά. Θα το κάνανε. Ναι. Θα το κρατήσουν δεν να πρόλαβαν να το κάνουν αυτοί. Ναι, είχαν. Δεν το κάνανε οι Σιριζανέλ, το κάνουν αυτοί που θα το κάνανε για όποιο και αν ήταν πάνω. Το κάνει όποιο λέει μνημόνιο και Ευρώπη. Δεν πανάνε Παπαγάλο, δεν πανάνε Πεύκο, δεν πανάνε Μπαλκόνι. Όποιο και να είναι στο Μαξίμου, αυτά τα ίδια θα αποφάσιζε. Όπως φαίνεται. Γιατί και τούτοι είχαν κόκκινες γράμμες. Έχουν μείνει μόνο οι κόκκινες γραμμές, να τις ακούμε εμείς εδώ και να τις θυμόμαστε. Τις αμέσως επόμενες μέρες, φίλες και φίλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση για επαόριστο παράταση της αναστολής στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας αξίας έως 300.000 ευρώ, καθώς και νομοθετική απαγόρευση πώλησης ή εκχώρησης σε μη αναγνωρισμένους τραπεζικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις δικαιωμάτων δανειακών συμβάσεων και εμπράγματων ασφαλιών. Για να το πω δηλαδή κατανοητά, δεν θα επιτρέψουμε στα κοράκια των διεθνών distress funds να κερδοσκοπήσουν δημεύοντας την περιουσία, δημεύοντας τις κατοικίες των Ελλήνων πολιτών. Είδες τι ωραία, τι όρεξη είχαν, τι προτάσεις, θα φέρνανε νόμους και θα απαγορεύανε να συμβούν όλα αυτά τα αρνητικά και τώρα οι ίδιοι τα κάνουν. Και είναι άλλη μια φορά που άλλα λέγανε και άλλα κάνανε. Σε όλα τα θέματα έχουν πει άλλα και κάνουν άλλα. Το ηχητικό όμως δείχνει πρόθεση. Ναι, καλή. Ότι είχαν καλή πρόθεση να το καλή, κάνουν καλή αυτό. Καλή πρόθεση. Τώρα εντάξει, αυτοπατάθηκε. Αυταπατάθηκε. Αυταπατάθηκε. Αυταπατάθηκε και σε αυτό το και θέμα. Και αυτό το θέμα και, τι και ο λαός. Τον κοροϊδέψαν οι έξω. Το θέμα δεν είναι ότι οι έξω τον κοροϊδέψαν. Ναι. Τι είναι αυτή η έξω. Τον κοροϊδέψαν οι μέσα. Ωραία. Τον κοροϊδέψε ο κόσμος που τον ψήφισε και τον έστειλε στα έξω τα σκυλιά. Αυτό, ε. Αυτό. Ήταν σχέδιο του λαού. Του λαού. Εμπνευσμένο το μου ακούγεται και πολύ έτσι πετυχημένο. Δεν είναι. Καλά, καταρχήν είναι περιστατωμένο. Δεν το λέω έτσι. Έχουμε άλλο ένα Τσίπρα. Και άλλο Τσίπρα. Πληστηριασμούς. Ένα τα πακετάρουμε όλα μαζί. Γκώσιμο. Αυτό είναι ο πρωθυπουργό. Και επειδή είναι πρωθυπουργό, θε να τον ακού κάθε τόσο. Ναι, άκου, δηλαδή τον θυμάσαι κάθε τρει και λίγο. Έχει να πληρώσει εδώ, έχει να πληρώσει το ΤΕΒΕ, την εφορία και τα λοιπά. Σου πάει τα νεύρα. Τον θυμάσαι βρίζοντα κάθε λίγο. Τον βάζει και στο ραδιόφωνο. Ο ΕΜΦΙΑ τέσσερι δόσει. Θα τρακάρει ο κόσμο. Το μάθε. Ο ΕΜΦΙΑ σε τέσσερι δόσει. Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη, ενώ ήταν πέντε. Πώ ήταν, α ήταν πέντε. Ναι, τώρα γίνονται τέσσερι. Δεν έχουμε σπίτια μάνα μου, δεν ξέρω τι κάνει ο κόσμο. Θέλω να πω ότι όλα γίνονται όπω πρέπει, με σεβασμό στην αγωνία του Έλληνα πολίτη. Που έξι χρόνια είναι κάτω από τα μνημόνια, στενάζει κτλ. Άλλος ένας Τσίπρας. Ως προς το ζήτημα των πληστηριασμών, που είναι κρίσιμο, από πρώτης πρώτου απελευθερώθηκαν. Ένα πράγμα δεσμευόμαστε. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα κοιμούνται ήσυχοι στα σπίτια τους. Αναστέλουμε τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Δεν θα αφήσουμε τις τράπεζες να ακουμπήσουν την πρώτη κατοικία της μεσαίας τάξης και του εργαζόμενου λαού. Τελεία και παύλα. Α, όσο ακούω τελεία και παύλα, λέω θα γίνει ακριβώς αυτό που δεν θέλει. Πόπο παύλα θα γίνει. Ναι, πόπο, ναι, παύλα. Πόπο παύλα θα έχουμε να δούμε πολλά. Αλλά νομίζω είναι ακριβής πάλι. Δεν θα αφήσει τις τράπεζες Ναι. Τα φαντ θεωρούνται τράπεζα. Όχι, είναι κοράκια. Τώρα, είναι άλλο. Άρα είπε κάτι λάθος. Μα γιατί τα ακούμε, νομίζεις? Εμείς είμαστε σαν τους δικηγόρους. Όχι, αλλά νομίζω... ακριβώς αυτό που λέει έτσι. Ο ηγέτης. Δεικτικά νομίζω το έβαλες όμως. Εγώ. Ναι. Όχι. Ότι είναι κάτι αποδεικτικά. Άλλο. Αποδεικτικά. Γιατί άλλο φαντζ. Όχι τράπεζες. Ωραία. Είδες να έρθει η Τράπεζα Κύπρου, ξέρω εγώ, να σου πάρει. Κοράκια. Υπάρχει Τράπεζα Κύπρου. Μόνο τα κοράκια. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Νομίζω ότι έχει αγοραστεί. Ενσωματωθεί. Κάπου ναι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ναι. Δεν τα κατάφερε και αυτή μέσα σε όλα αυτά. Πώς να κεφαλοποιήσουμε, μάνα μου. Πόσες τράπεζες να έχουμε, κάθε μας έχει μια τράπεζα. Γύριζε στο σπίτι στην Ευμάρια και είχε 15 πιστολές με δωρεάν επιταγή εγκεκριμένη από πριν για εσάς 3, 4, 5, 10.000. Ναι, κάρτα. Ναι, ναι. Και κάρτες τα πάντα. Στο δρόμο είχαν θυμάσει τα κιόσκια στα σούπερ μάρκετ που δίνανε. Αυτό που θα πάμε φέτος διακοπές χωρίς διακοποδάνιο, να δω τι θα κάνουμε. Εντάξει. Μετρητά. Τι μετρητά. Κάπιταλ δεν έχουμε. Θα τα χαλαρώσει λίγο. Άλλο δεν ξέρω τι θα κάνει πότε. Στο το λένε από πίσω. Άντε και τα χαλαρώνει. Έχουμε να βγάλουμε παραπάνω. Ποιο έχει να βγάλει παραπάνω. Με το που χαλαρώνουν, αμέσως θα πάνε να τα βγάλουν όλοι. Εδώ η Ιταλία μπαίνει σε περιπέτεια. Έχει μάθει, έχει καταλάβει. Ναι, γίνεται με την Ιταλία γενικότερα. Σειρά έχει. Που τραβάνε οι Ιταλοί τα λεφτά του, τα βγάζουν από τις τράπεζες. Γιατί όταν ακούς μια συζήτηση να γίνεται 10 μέρες, τι θα γίνει, πώς θα ανακεφαλοποιηθούν οι τράπεζες, πάει και τα τραβάει ο άλλο. Πάει και η Ιταλία. Τα ωραία τη Κύπρου, τη Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, αν και είναι μεγάλη δύναμη, θα έχει και. Αυτή. Προχωράει η Ευρώπη και αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Ναι, ναι. Προς τα πού? Εκεί που πρέπει να πάει και εκεί που ξέρει να πηγαίνει η Ευρώπη. Πάει. Πριν 80 χρόνια, γιατί σήμερα αν ζούσε θα ήταν 80 ετών. Γεννήθηκε ο Νίκος Ξυλούρης, σαν σήμερα το 1936. Ναι. Οπότε αυτό είναι μια καλή αφορμή να θυμηθούμε λίγο αυτή την υπέροχη φωνή. Πέθανε τον Φλεβάρι του 1980, 44 ετών, πολύ νέος. Όμως έχει τραγουδήσει πάρα πολλά τραγούδια και έτσι ποικιλία και ταυτίστηκε και ήταν αυτό το στυλ που δεν ξαναβρέθηκε στην πορεία, ούτε θα μπορούσε να βρεθεί. Εδώ σε ένα τραγούδι με το οποίο θα πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις του Μάνου Χατζηδάκη. Ήταν παιδί στα 17 που τώρα έχει πετάξει. Ήταν παιδί στα 17 που τώρα έχει πετάξει. Ποιος θα σου δώσει αγάπη μου το γράμμα που είχα τάξει? Ποιος θα σου δώσει αγάπη μου το γράμμα που είχα τάξει? Nacionalismo proletario. Hasta la victoria siempre. Ο λόγος που ακούμε τον σύντροφο εδώ είναι ότι είναι Πορτογάλος. Είχε έρθει σε κάτι συγκεντρώσεις εδώ που είχαν γίνει στην Αθήνα, στις πολλές, από τις πολλές. Ποιος είναι? Δεν έχει σημασία. Είναι εργάτης Πορτογαλίας. Εκεί είχε έρθει και αυτά που λέει εδώ είναι Πορτογαλέζικα, δεν είναι, αλλά όμως είναι Πορτογάλος. Για να πούμε ότι είμαστε με την Πορτογαλία. Με τι θα ήμασταν? Ανεξαρτήτως ποιος θα περάσει, η Γαλλία ή η Γερμανία. Έτσι κι αλλιώς. Θα κρατήσουμε τον Νότο. Εννοείται θα κρατήσουμε τον Νότο. Και τους το χρωστάμε. Και η Γαλλία πιο νότια είναι από τη Γερμανία. Στους Πορτογάλους το χρωστάμε γιατί το 4 με στην έδρα τους εκεί τους είχαμε πικράνει. Τον ήπιανε. Πώς μιλάς έτσι? Πώς τους είχαμε πικράνει. Κεράσαμε. Κεράσαμε, ναι. Οπότε τώρα είναι η σειρά τους. Ναι, όχι. Πριν εγώ πάμε πιστεύω, πάλι με τον Σάντος. Ναι, ναι, ο Σάντος. Και χθες είπε με τους Έλληνες. Σκεφτόμουν να λέει τους Έλληνες. Όλοι εμάς σκέφτονται. Εμείς να μην σκεφτούμε. Γύρευε. Τι προκαλούμε στον κόσμο. Κάτι προκαλούμε στον κόσμο. Μας λυπούνται, ξέρω εγώ. Μπορεί. Στην Ηλίουπολη, λοιπόν. Τι έγινε πάλι στην Ηλίουπολη? Υπάρχει μέρα που δεν γίνεται κάτι στην Ηλίουπολη? Χθες τι έγινε? Δεν θέλω να σου πω. Α. Ωραία. Θα σου πω ότι θα γίνει. 8 πότε έχουμε, αύριο. Από αύριο και τη Δευτέρα. Ναι. Το πολιτιστικό στέκει Άνω Ποταμών, έτσι λέγεται. Αλλά, και η Φι. Δεν κατάλαβα, δεν σ' άρεσε ο τίτλος. Όχι, σκέφτηκα ένα άλλο πολιτιστικό στέκει, το Αλαντάλα Ποταμών. Α, μάλιστα. Που έχουμε στο Ηράκλειο. Αυτό έχετε εσείς τέτοιο? Δεν δικαιούμαστε να έχουμε ό,τι θέλουμε. Και οι τίτλοι μας είναι ψαγμένοι. Δεν είναι πολιτιστικό στέκι η ομορφιά. Πού υπάρχει η ομορφιά? Δεν ξέρω, θα μπορούσε να υπήρχε κάπου. Λοιπόν, το Άνω Ποταμών, που εκεί το ξέρουμε καλά, κάνει το 6ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικής Δημιουργίας στην πλατεία Φλέμινγκ, εκεί που γίνεται η παρέλαση. Αύριο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Και τι δεν έχει, θα παρουσιάσουν τα εργαστήριά τους, γιατί έχουν πολύ κόσμο. Mm. Από χορό, από ό,τι βλέπω, παραδοσιακούς χορούς, από ντεκουπάζ, αν το λέω καλά. Είναι μια τεχνοτροπία, ναι, καλά το λέω. Τον μπερδεύω τον ντεκουπάζ, γι' αυτό. Όχι, έχει να κάνει. Τα τμήματα σάλσα και αργεντίνικου τάγκο την Κυριακή θα χορέψουν στις 21 και 30, θα γίνει χαμός εκεί. Τώρα μιλάμε. Ναι. Α, μπράβο. Έχουμε και τμήμα Λάτιν. Δώσουμε σάλσα εμένα και Λάτιν. Δώσουμε και Λάτιν. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε και τμήμα Λάτιν που θα χορέψει τη Δευτέρα. Γενικότερα έχει ωραίες εκδηλώσεις στην πλατεία κάθε βραδάκι. Αυτή η πλατεία προσφέρεται και για πολλά, γιατί έχουν ανοίξει και ωραία μαγαζιά γύρω-τριγύρω. Έχει μια ζωντάνια ξαφνικά τα τελευταία χρόνια. Οπότε, όσοι θέλετε εκεί στην Λιούπολη, βγείτε να δείτε και κοσμήματα φτιάχνουν και άλλα πολύ ωραία πράγματα. Ωραία, με την ευκαιρία κάνω μια ανακοίνωση. Του είδα και το πρωί και μου λένε δεν λες κάτι, γι' αυτό και μου στείλανε και το mail. Οπότε τα παιδιά να τα έπεσα πάνω του. Οπότε, άμα του ξαναδώ αύριο, να του πω το είπαμε. Να μην τρέπεσαι, να κυκλοφορήσει λίγο πολύ το κούτελο καθαρό. Με το κούτελο καθαρό. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, μια ανακοίνωση, μια και κάνουμε τέτοια. Σε ταξί, από Παγκράτη για Θεμιστοκλέους και Ακαδημίας, ξέχασε μια κοπέλα ένα iPod, άκουγε ρίαλ και σχολίαζαν το μημάρακι. Θετικά ή αρνητικά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως άκουγε ρίαλ ο ταξιτζής, ένα iPod από Παγκράτη για Θεμιστοκλέους και Ακαδημίας. Λοιπόν, αυτό αν ακούει ο ταξιτζής, ας επικοινωνήσει με το ρίαλ να το δώσουμε στην κοπέλα. iPod στην κοπέλα. Η εξουσία έχει θέλγητρα, όπως τα λέμε γενικότερα, αλλά δεν έχει για όλους και κάποιοι έχουν περάσει κακουχίες ενώ είναι στην εξουσία. Θέλω να μείνω σε μια από τις λέξεις που χρησιμοποιήσατε που μου έκανε εντύπωση. Όχι μόνο ως όρος, αλλά και κυρίως ως ουσία. Ποια είναι τα ωφελήματα της εξουσίας? Προσφορά δεν είναι η εξουσία. Θα ρωτήσετε τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο. Όχι, θα ρωτήσω όλο τον πολιτικό κόσμο, γιατί σφάζεστε για να πάρετε μια έδρα στη Βουλή, είτε υπουργική είτε κυβερνητική. Κυρία Τσαπανίδου, και αυτό είναι ωραίο να το κάνετε ένα ρεπορτάζ. Μπορείτε να βρείτε βίντεο από το Σταρ. Τι υπουργικό αυτοκίνητο είχα όταν ήμουν υπουργός Υγείας. Καλά. Ένα Ford Mondeo με σπασμένη πόρτα που όταν έστριβε απότομα το αυτοκίνητο, άνοιγε η πόρτα και την κράταγα με το χέρι. Για να καταλάβετε, βρε αχάριστη. Ναι. Το πρόβλημα βέβαια ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, όχι στο αμάξωμα. Δηλαδή η μεγαλύτερη ζημιά που χρειαζόταν μια καλύμπρα, κάτι, μια φωνοποιία, ήταν μέσα. Μια φλάτζα, κάτι. Κάτι. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος κρατούσε την πόρτα στις τροφές. Θα άνοιγε, θα έβγαινε έξω. Έχεις δει Hollywood ταινίες? Έχω δει Hollywood, ναι. Αλλά βγαίνει έξω. Είδες ο υπουργός και παρόλα αυτά προσέφερε στον τομέα της υγείας. Ξέρεις, είναι εκνευριστικό να έρχεται να σε παίρνει το μοντέο και να ανοίγει η πόρτα και να την κρατάς. Κουράζεις όσο να είναι. Είδες που έχουμε σκατόδρομους. Ναι. Όταν πρέπει να ανοίξει η πόρτα δεν ανοίγει. Με αυτά είναι τα θέματα. Όταν δεν θες να πει η ρόδα της μηχανής, ας πούμε, να σου γυρίσει. Ναι. Τέλος πάντων. Έχουμε θέματα. Δεν έχουμε τώρα. Μουσάκι, είδα ο Άδωνης πολύ μοντέρνος. Μικονιάτης, ναι, ναι, ναι. Και πάει στις Μικόνους και αυτά. Ταπεινά! Όπως τα αυτοκίνητα και τέτοια που δεν είχε ταπεινά. Κάθε καλοκαίρι κάνει μια αλλαγή στην εμφάνιση. Ναι. Χαλαρώνουν όλα, ρε παιδί μου. Τον είδα και εγώ χτες στην δεξίωση της Αμερικανικής Πρεσβείας. Α, πάει και σε αυτά. Ναι, βέβαια. Πάντως είναι, εμένα μου ήταν πολύ ταιριαστό που τον είδα εκεί με τη γυναίκα του. Σε αυτά, το Μύκονος Live TV. Ναι, αυτά. Το Μύκονος Live TV είναι πολύ ταιριαστό. Μια χαρά είναι, για εκεί είναι. Εντάξει, καλό είναι. Με την υπόλοιπη πλεμπάγια. Δεν λες που υπάρχει αυτό το κανάλι και βλέπουμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Ναι, κάκα. Κουτσομπολιό να δούμε κανένα μαγιό. Πώς θα μαθαίνουμε. Δηλαδή, θες να δεις τον Άδωνη με το μαγιό. Να πεις, να ξέρεις. Τον Τσίπρα τον είδαμε 10 φορές. Με μαγιό στην Κίνα, όχι με μαγιό, μια παλιά νομίζω. Στην Κίνα τον είδαμε, στα τείχη, εκεί με τα ηλεκτρονικά τα γυαλιά, σαν χαζούλης να κοιτάει πάνω κάτω. Την εικονική πραγματικότητα. Ο καθένας, βάλτε και εσύ τι λες. Εννοείται, όλοι κάνουν έτσι. Σαν ηλίθι κάνουν όλοι. Όποιο και να τα έχει φορέσει είναι ωραίο αυτό. Γιατί μπαίνει σε έναν κόσμο και ξαφνικά. Αλλά το έκανε ωραίο Τσίπρας και ήταν πολύ ανθρώπινο. Σε αυτά είναι καλός. Να τα λέμε όμως τα στην καλά. Στην παρέα είναι πολύ καλός. Πολύ καλός στην παρέα. Και στα αυτό άλλα, στα άλλα είναι το θέμα. Στα άλλα είναι το θέμα. Ναι. Δεν τον ψηφίσαμε για αρχηγό παρέας. Ναι, όχι. Αυτό είναι το γιατί θέμα. Γιατί θα μπορούσα το κρασί. Παρά το όλη παρέα είναι στο Μαξίμου και κουμαντάρει μια χώρα. Αλλά... Λεπτομέρειες. Άμα ξέρουν, δεν πειράζει. Τι θα δώσουμε τώρα. Θα δώσουμε προσκλήσεις. Οι πέντε πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν. Ζαραλίκο. Οι πέντε πρώτοι θα τηλεφωνήσουν τώρα. Στο 211. Ναι. 211-200-8200 θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου σήμερα στο θέατρο, στο κινηματογράφο Τριανών. Και είναι δύο τελευταίες παραστάσεις. Έγιναν sold out οι προηγούμενες. Και είναι δύο τελευταίες αυτή και την άλλη Πέμπτη. Λοιπόν, οι πέντε πρώτοι θα στα στοιχεία τα πούμε σε λίγο, μόλις τηλεφωνήσετε. Όσο θα ακούμε εμείς εδώ τους συντρόφους και φίλους Πορτογάλους, Θυμάσαι. Πορτοσάλτε νόμιζα θα Όχι, όχι. Πορτογάλου. Όχι, το σύντροφο Άρη, μιλάμε για του Πορτογάλου. Όταν και εμεί εδώ είχαμε τα δικά μα μετά το πρώτο μνημόνιο, κάπου εκεί έσκασαν και τα δικά του τα πολύ ωραία. Και καλά έχουν βγει από το μνημόνιο, αστείανε. Που μπήκαν μέσα στη Βουλή, στη Βουλή τους, και τραγούδισαν ένα δικό τους έτσι τραγούδι που έχουν παραδοσιακό, λίγο επαναστατικό. Και είχε γίνει ένας άλλος, το προβάλαμε και εμείς εδώ, πως κατάφεραν και μπήκαν στη Βουλή και τραγούδισαν αυτό το τραγούδι. Μέρου μνήστρο, τένια παλάβρα. Του πριγάδου, σύνορα πρεσιδέντη, σύνορα πρεσιδέντη, σύνορα πρεσιδέντη, σύνορα πρεσιδέντη, σύνορα πρεσιδέντη, do último Conselho Europeu quanto ao quadro financeiro multianual. Nós... As pessoas não se podem manifestar, sobretudo nestas condições. Είχαν ανέβει στα θεωρία πάνω, αντίστοιχα στα δικά μας, και σαν χοροδία όλοι μαζί τραγούδησαν. Η Πορτογάλη είναι και πιο χαλαρή στις αντιδράσεις γενικότερα, εκεί στην άκρη της Ευρώπης. Δεν υπάρχει και λόγος να έχουν την ένταση αυτή. Παρ' όλα αυτά βιώνουν και αυτή την κρίση. Παρά τα όσα λέγονται, έχουν βγει, έχουν μείνει. Όταν κάποιος μπαίνει σε μνημόνιο και να βγει μετά, μένουν τα αποτυπώματα πολύ γερά, ανεργίες, η ανάπτυξη περίφημη, οι μισθοί, οι τράπεζες και πώς συμπεριφέρονται, τα κοράκια που και εκεί υπάρχουν. Δόξα τω Θεώ, είναι αρκετά. Λέγαμε πριν για Τσίπρα και Κίνα. Ναι. Θα κάνει, θέλει να κάνει. Πάρε την Πορτογαλίδα από κάτω και την πρόεδρο της Βουλής. Θέλει να κάνει. Η ζωή. Η Πορτογαλέζα ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ζωή μπορεί να είναι η Πορτογαλέζα Βούτσης, ξέρω εγώ. Α, μπορεί. Εξαρτάται. Δεν έμοιαζε. Ανάλογα τα γούστα. Ναι. Για πες. Συναντήθηκε πάλι εκεί με τους υπεύθυνους της Κόσκο. Θέλουν να κάνουν επένδυση, αλλά του είπε ο κομμουνιστής επικεφαλής εκεί, γιατί είναι, η Κόσκο είναι κομμουνιστικό καθεστώς. Η Κίνα είναι κρατική εταιρεία. Όλα καλά, θα έρθουμε να επενδύσουμε, αλλά όχι απεργίες. Σωστό. Έθεσε, μπορεί να υπογραφεί. Θέμα. Κάτι τέτοιο μπορεί να το υπογράψει. Εννοείται, φαντάζομαι. Δεν πρέπει να απεργούνε. Τι είναι αυτό, δηλαδή οι εργάτες να απεργούνε, πού ακούστηκε. Καλά, όπως και να έχει απεργήσει ποτέ κανείς στην Κίνα. Όχι. Όχι. Ναι, είναι ένα, το λες, ολοκληρωτικό καθεστώς αυτό. Είναι και ήδη για την απεργία, δεν ξέρεις. Για το οποίο δεν μιλάει κανένα κανάλι για το ολοκληρωτικό καθεστώς της Κίνας. Ενώ για τη Βενεζουέλα μια χλωρίνη γίνεται πρώτο θέμα παντού. Καλά, κομμουνισμό έχετε και στην Κίνα τώρα, άντε. Μα γι' αυτό το λέω. Α, αν είναι αυτό ο κομμουνισμός, εσύ είσαι ο Πάπας και αυτό εγώ είμαι ο Πατριάρχης. Γι' αυτό πήγε ο Τσίπρας και τέριαξε μια χαρά. Α, ότι τέριαξε μια χαρά, τέριαξε. Ο Τσίπρας μπορεί να είναι και πιο κομμουνιστής από αυτούς εκεί πέρα, φοβάμαι. Σίγουρα, εννοείται, εννοείται. Αλλά δεν είναι και δύσκολο τώρα, θα μου πει. Μα σοκαρίστηκε και ο ίδιος. Λέει, ναι, αν έχουν αιτήματα πρέπει να γίνουν απεργίες. Δεν το είπε, θα το κάνουμε. Ξέρουμε όλοι, θα το κάνουμε. Αν θελήσει Κόσκο οτιδήποτε, θα γίνει. Πες τους πέντε. Αυτά θέλετε να μας φέρετε, Θύμιο. Όχι αυτά ακριβώς. Οι πέντε νικητές για την παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου σήμερα το βράδυ είναι ο Γιώργος Χατζηλίας, ή κάπως έτσι. Ξέρει αυτός. Ναι, ο Λοξός Κώστας. Ανάγνωση πρώτη δημοτικού. Μάλλον. Η γράμματα, μάλλον. Η Ελισάβετ φταίει. Πάντα φταίει κάποιος άλλος. Ναι, Τσολακίδη Κατερίνα, Καραγιάννης Νίκος, Μαντάς Ιωάννης. Μάλιστα. Πού θα πάνε σήμερα, ξαναπάρτε τηλέφωνο όσοι μπορείτε, γιατί αν ακούσατε στο περίπτωτο ονόματά σας. Για να καλύψουμε κάτι. Φέρα να τα διαβάσω κι εγώ. Λοιπόν, πέστε κι εσύ, κάτι περίεργο. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ, 9.30, στον κινηματογράφο Τριανών. Ελά εδώ, παιδί μου, τι λέει εδώ. Κωδρικτόνος 21 και. Είναι Λόλο. Όχι, Λόζο. Λόζο, αυτό μόνο ήταν. Ωραία. Και το πρώτο. Λόζο Χατζηλία, είναι πεντακάθαρο το πρώτο. Δεν ξέρω να διαβάσει. Λοιπόν, κινηματογράφος Τριανών, Κωδρικτόνος 21 και Παντησίων 101, βολεύει το μετρό Βικτόρια για την παράσταση stand-up comedy. Δεν έχει φτάσει, δεν ξέρω, άστο. Χθες, θα βρουν αυτό. Έχει το μετρό. Και σήμερα έχει κάτι. Σήμερα. Ναι, ναι, άστο, εν πάση περιπτώσει. Okay. Βρείτε τι ώρα, τι ώρα. 9.30. 9.30 ξεκινάει. Να είναι νωρίτερα στο Τριανών. Θα πείτε Ελληνοφρένια και θα περάσετε αγέροχοι μέσα στην. Και γράφει και χαρακτηριστικά εδώ το δελτίο που βλέπω. Sold out εσείς, παράσταση εμείς. Αυτό είναι. Λοιπόν. Όσο το είναι οι νόμοι της προσφοράς και της ζήτησης. Σωστό. Ισχύουν λοιπόν, καλά και να περάσετε, προσφορά από εμάς. Λοιπόν, για την Κίνα και τις απεργίες είπαμε, αν το θελήσουν οι Κινέζοι θα γίνει και αυτό. Μπορεί να είναι μια ελεύθερη ζώνη, ελεύθερη. Ας βγάλουμε το ελεύθερη. Μια ζώνη στον Πειραιά που δεν θα τολμάει κανείς να σκεφτεί να απεργήσει. Έτσι κι αλλιώς και η συμβάση με την Κόσκο είναι ένα θέμα. Ναι. Κανείς δεν το πολύ συζητάει, γιατί μην χάσουμε την τεράστια επένδυση. Έτσι κι αλλιώς έτσι θα είναι οι επενδύσεις από εδώ και πέρα στα κομμάτια της Ελλάδας που θα έρθουν να επενδύσουν. Με πολύ συγκεκριμένους όρους. Όταν έχεις 1,5 εκατομμύριο ανέργους, είναι λογικό και με 200 ευρώ από το τίποτα να δεχθεί ο άλλος. Αυτό πήγα. Που φαντάζομαι δεν. Λογικό και παράλογο ταυτόχρονα. Και τις άθλιες συνθήκες δέχτηκε. Εννοείται. Δηλαδή, μαζί με τις απεργίες να μην γίνονται. Και κάνουμε. Με αυτά που θα παίρνουν και τα ωράρια που θα δουλεύουν, κάτι 11 ώρα, 12 ώρα πάνω σε γερανούς. Ναι. Με μισθό 8 ώρου που κάνουν και για 4 ώρες. Μεταφέρουμε κάτι αυτοκίνητα αν πάθουν κάτι και δεν πρέπει να μιλάνε και υπογράφουν και κάτι χαρτιά που περί απόρριτου, να μην τα βγάζεις προς τα έξω όλα αυτά, γιατί αυτό είναι η ανάπτυξη. Και όλα αυτά τα μηχανήματα είναι και γιατί κινέζικα. Δεν ξέρεις πότε θα σου κάσει τα χέρια. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτή η γερανή μεγάλη μας κάσουν. Λοιπόν, το πορτογαλέζικο αυτό που ακούσαμε όχι και τόσο καλά πριν στην Πορτογαλέζικη Βουλή, ας το βάλουμε λίγο για να πάμε σε διαφημίσεις. Grandola Villa Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Ούτε Βενιζέλος, ούτε Σαμαράς δεν πέρασαν μνημόνιος αντίς αριστεράς. Ούτε Βενιζέλος, ούτε Σαμαράς δεν πέρασαν μνημόνιο σαν της αριστεράς. Περσινό, αλλά καλό. Ναι, μπαλούρδο. Αλλά τώρα που έχει τελειώσει την ελληνοφρένεια, ελληνοφρένεια, ναι. Στα αριστερά μνημονιακά του. Στα αριστερά μνημονιακά του. Ένας χαρούμενος με τα μνημόνια, είδε δεν το κατάφεραν οι προηγούμενοι και χαίρεται, έτσι και έγινε και αριστερός. Άλλωστε, πώς έγινε αριστερός. Τέτοιος αριστερός αυτή τη τράτσα. Ναι, όπως είναι αυτοί οι αριστεροί. Έχουν πάρει και τη λέξη και τη χτυπάνε κάτω σαν το χταπόδι. Αυτό έτσι, μια και λέγαμε, είναι και ωραία η αισθητική αυτή τη αριστερά. Θα την βλέπατε πριν από λίγο, νομίζω, τέλειωσε τώρα στο Sky. Η Τζάκρη. Η Τζάκρη. Η Θεοδόρα Τζάκρη. Είναι αυτό ακριβώς. Δεν είναι η Τζάκρη, είναι Πασόκ. Αυτό το, αυτή η αριστερά είναι. Ναι. Αυτό το αριστερά αυτό είναι αυτό που έλεγαν και οι Πασόκ αριστερά. Αυτή. Ναι, όλο μαζί. Είναι αυτή. Είναι η Τζάκρη. Πρέπει να δείτε ακριβώς πώς ήταν η Τζάκρη, τι φορούσε, πώς ήταν βαμμένη. Η άσπρη γόβα που την ψηλεύγαζε και τη φτέρνα και το βλέπαμε στο πλάνο. Αυτό ωραία. Όλο που φαντάζεστε και γυρνάνε τα άντερα. Αυτό. Είναι υπουργός. Μπικουτί, υπουργός κάτι δεν ξέρω. Βιομηχανίας. Βιομηχανίας είναι και η Τζάκρη. Πρώτη... Γι' αυτό ανθίζει η βιομηχανία. Είχε πει λοιπόν, αν θυμάσαι. Στην... Στο ΕΒΑ μιλάει η Τζάκρη. Στην ενθρόνηση. Στο ΕΒΑ μιλάμε πολύ. Στην ενθρόνηση είχε πει ότι θα γεμίσουμε τη χώρα φουγάρα. Και. Φουγάρα ο κόσμος από το τσιγάρο. Ποιο τσιγάρο. Δεν αντέχει από όλα αυτά που συμβαίνουν. Το γύρισα στο ηλεκτρονικό. Ποια φουγάρα. Φουγάρα ήταν τον προηγούμενο αιώνα. Αλλιώς γίνονται δουλειές τώρα. Λεπτομέρεια. Ξεκινάει η βιομηχανική επανάσταση και δεν το βλέπεις τώρα. Έχουμε και μια πορεία σήμερα το βράδυ. Απορία. Πω. Πορεία. Βραδιάτικα. Πάνε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Α, καιρό είχα. Η ΔΕΕ, Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Εργατικά συνδικάτα, σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι κλπ. Γιατί ξεκινάει η σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία. Στη Βαρσοβία, παλιά υπήρχε και το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Πάνε αυτά, έχουν αλλάξει όλα. Γίνεται αύριο και μεθαύριο, 8 και 9 Ιούλιο, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην διεθνή διάσκεψη του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία. Οπότε σήμερα έχουν πορεία 7-8 η ώρα. Α, να έχει πέσει ο ήλιος λίγο. Από τα προπήλαια προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία, να το ξέρετε όσοι θα κινηθείτε κέντρο και όσοι θέλετε να πάτε. Και όσοι δεν δείτε μπάλα. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Γιατί αν είναι σήμερα, το Γαλλία-Γερμανία. Αυτό που δεν συμπλήρωσα πριν για την παράσταση του Ραλίκου είναι ότι θα είναι Ladies Night, μάλλον σήμερα. Ναι. Αφού θα, οι άντρες θα βλέπουν μπάλα, για ευνόητους λόγους πηγαίνετε να γίνετε πολλές. Ναι. Λοιπόν. Ναι, όποιος θέλει θα πάει. Ναι. Έχει γίνει θέμα και το κάνουν. Βλέπω αυτά τα υπάρχοντα αστικά κανάλια. Με τι πανικό. Λίγα τα ψωμιά τους τώρα, έρχεται ο παπάς. Ναι, ακριβώς. Με τι πανικό και με πόσο παροχημένο τρόπο προσπαθούν να χτυπήσουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Βγάλανε αυτό το περίφημο σχέδιο με αφορμή τώρα του Γκαλμπρέθ το βιβλίο. Το σχέδιο που είχε εκπονήσει, αν είχε εκπονήσει τέτοιο, το σχέδιο Β ή έξω όπως το λέγανε, που θα είχε έκτακτη ανάγκη, δραχμή με κάποιο τρόπο, αντικατάσταση χρημάτων, καταθέσεις. Και το βγάζουν, το κάνουν και πρώτο θέμα και με ένα πανικό ότι θέλει να μας γυρίσει, να μας κάνει Βόρεια Κορέα και τέτοια. Και βλέποντας τον παροχημένο τρόπο που αυτά τα κανάλια λειτουργούν και αντιμετωπίζουν το θέμα, καταλαβαίνεις γιατί ο Αλέξης Τσίπρας είναι κυρίαρχος στο πολιτικό παιχνίδι. Και θα παραμείνει ως τέτοιος. Ευκολάκι. Δεν γιατί έχουν ούτε πρόσωπα. Η άλλη πλευρά είναι παιδική χαρά. Έχει τόσα η κυβέρνηση αυτή να. 140 προχτές ράτζα στο Αττικό. Οι εργαζόμενοι έβγαλαν ανακοίνωση. Μέσα στην εφημερία προέκυψαν 140 ράτζα. Δεν υπάρχει συνέχεια του κράτους. Το δηλαδή, πόσου διαδρόμου να έχει να χωρέσουν. Ποιο ήταν ο προηγούμενο υπουργό, ο Βορύδη και Επιβορύδη, μην νομίζει και χειρότερα. Επιβορύδη, εννοείται, γιατί δεν έχει τώρα και δεν είχε τότε. Μα εκείνη το θέμα. Θέλω να πω, έχει τόσα πράγματα να πιαστεί για αυτή την κυβέρνηση και πάνε και πιάνουν το υποθετικό Plan B που δεν ξέρω αν θα γινόντουσαν όλα αυτά και αν υπήρχε. Ένα Plan B, ένα C και ένα D οφείλει κάθε κυβέρνηση, όσο μπακάλικο και να είναι η χώρα, να το έχει. Δεν πανάνε αυτό φάρμακα που θα βρούμε, αποθήκες, ζάχαρες, ακόμη και αυτό, δραχμή, φίνικας, το τρίτο σχέδιο, καταθέσεις, τα πάντα πρέπει να υπάρχουν. Δεν σημαίνει ότι το θέλανε κιόλας να το κάνουν ή ότι το μεθόδευαν όπως αφήνουν. Ποιος θα μεθόδευε, ο Τσίπρας, που φοβάται τη σκιά του, κοιτάει και βλέπει κάθε μέρα ποιος είναι αυτός. Θα έκανε ο Τσίπρας, θα μας έβγαζε από το ευρώ, θα μας πήγαινε στη δραχμή. Θα μας πήγαινε ο Λαφαζάνης στο χρηματοκοπείο. Αυτή η παρέα, όπως την ξέρουμε, με το θάρρος και την παρησία που έχει και το ρωμαλαίο στυλ, ούτε δύο λέξεις τις λένε και τρέμουνε. Θα μας πήγαιναν σε όλα αυτά. Και βλέπεις κομμωδία τι κάνουν. Συγκινούνται, δεν τρέμουνε. Ναι, συγκινούνται. Βάλε αυτό το Τσίπρα που τα είχε πει στη Φόφη τότε. Άλλη Τσίπρα. Με ρωτάτε λοιπόν αν εγώ είχα δώσει εντολή. Φυσικά, κύριε Γεννηματά. Αυτονοήτως είχα δώσει εντολή προσωπικά στον Υπουργό των Οικονομικών να συγκροτήσει ομάδα επεξεργασίας ενός σχεδίου άμυνας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Θα ήμουν πολιτικά αφελής και ανεύθυνος αν δεν το έκανα. Αυτό για εσάς είναι ένδειξη το ότι έδωσε εντολή επεξεργασίας στο σχεδίο έκτακτης ανάγκης για την άμυνα της χώρας, ότι επιδίωκα την έκτακτη ανάγκη. Εδώ έχει ψηλό δίκιο. Απάντησε, έχει απαντήσει στην Βουλή. Νάτος, ΣΥΡΙΖΑ, ως οπορτούνησε. Ναι. Οφείλει, εγώ θέλω να έχουμε αυτές τις κυβερνήσεις που τις έχουμε, που είναι μπάχαλο όλα η χώρα, οι κυβερνήσεις, όλοι οι τομείς. Τουλάχιστον, για να μην φαγωθούμε και φτάσουμε κάτω από τον πάτο, οφείλουν όλοι αυτοί να έχουν Plan B, C, D, οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι το θες κιόλας. Και δεύτερον, μια που το εκπονήσαν αυτό το σχέδιο, δεν το κρατάνε, γιατί βλέπω ότι η Ευρώπη. Δεν ξέρεις. Λόγω Ευρώπης θα χρειαστεί ένα Plan B σύντομα, άμεσα. Όταν λέμε άμεσα, στον πολιτικό χρόνο, σε κάποια χρόνια δεν το εμπλουτίζουν κιόλας και οι επόμενοι ή ετούτοι, όποιοι έρθουν να το έχουμε, γιατί δεν φαίνονται καλά. Ναι, δεν φαίνονται τα πράγματα και τόσο καλά. Άμα δεις τι γίνεται στην Βρετανία, στη Γαλλία που έχει εκλογές του χρόνου, στη Γερμανία και κυρίως τι γίνεται και στην Ιταλία που είναι μια μεγάλη γειτονική μας χώρα. Λοιπόν, θα πάμε σε. Και εμείς είχε βιομηχανία η Ιταλία παρόλα αυτά. Είχε. Ναι, έχει. Ναι, έχει. Έχει. Και αυτούς τους έχει πάει καλά το ευρώ. Νομίζω τα μισά αυτοκίνητα εκεί φτιάχνουν. Τι και οι Ιταλοί, ναι. Δεν έχει την ισχύ που είχε παλιά. Γιατί όχι, έχει αλλά εμείς δεν έχουμε σκέψει καθόλου. Λίγο. Θέλω να πω σκέψου. Αν το συγκρίνει, δεν γειτονικά. Έχουμε εμείς βιομηχανία. Έχουμε. Η σάτυρα δεν είναι εδώ βαριά βιομηχανία. Είναι βαριά. Κοίτα είναι γύρω σου. Κάνε ένα ζάπινγκ στη Βουλή. Ανά πάσα στιγμή. Όχι, μόνο αυτό. Δες τον Πρωθυπουργό στην Κίνα. Δεν το εξάγουμε καλά. Άλλο αυτό. Δεν το εξάγουμε. Έχουμε θέματα. Είναι ιστορικής κατανόησης. Δεν έχουν πιστοποιηθεί με ISO. Πρέπει ο Τσίπρας να πιστοποιηθεί με ISO. Είναι pop. Δεν το πάει προς τα έξω. Δεν είναι ISO. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο συνεχίζουμε. Ο ταξιτζής που λέγαμε πριν ανταποκρίθηκε. Έψαξε. Που λέγαμε πριν ότι έχασε η κοπέλα το iPod. iPod. Αυτό. iPod. Και τους φέρουμε σε επαφή τώρα. Τώρα γίνεται αυτή η δουλειά δίπλα. Διαδικασία. Τους φέρουμε σε επαφή, δίνουμε το. Ευχαριστούμε καταρχήν τον ταξιτζή που πήρα αμέσως τηλέφωνο, ευγενέστατος λέει η Ελισάβετ, και δίνουμε το τηλέφωνο του ενός στην άλλη για να επικοινωνήσουν και να τα βρούνε μεταξύ τους. Είστε Ελληνόπουλα. Βρείτε τα. Βρείτε τα. Και είναι και τα ρήφας. Οπότε γίνονται αυτά. Λοιπόν, δεν τώρα μάθαμε τι έλεγε για το Μημαράκι, ο Ταρίφας. Τι σχολεία έκανε. Τι σχολεία έκανανε, ναι. Πάντως ήταν αυτό στοιχείο για να θυμηθεί ποια κούρσα ήταν. Φαντάζομαι τι θα έλεγαν για το Μημαράκι. Εδώ άνετος ήρθε ο Βαγγέλας, έχει αδυνατήσει κιόλας. Όποιος φεύγει από αυτές τις εξουσίες και από όλα αυτά γίνεται καλύτερο. Άλλος άνθρωπος. Είδα τον Τσίπρα πώς έχει γίνει. Τον έβλεπα στην Κίνα. Διπλάσιος. Γιατί δείχνουν κάποια πλάνα από πέρυσι με το βαρουφάκι που περπατάνε στο έξω και από το Μαξίμου. Ναι, στα φανάρια που πήγαινε στο Παγκράτη. Και βλέπεις πόσο μέσα σε ένα χρόνο πόσο τον έχει χαλάσει η εξουσία. Έκατσε. Αυτή η κατάρα του αυτή λαού καρέκλα, να διαλέγει κάποιον και να του λέει εσύ θα τα κάνεις μπάχαλο, καταστρέψου εσύ να καταστραφούμε κι εμείς. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Αυτό που αντί να επηρεάσει τον Καμένο. Στην Ηλιούπολη. Αντί να επηρεάσει τον Καμένο. Τον Καμένο να αντίστροφα, ναι. Υπάρχει ο Τσίπρας. Είτε σου αν είπα να τα βρουν κάπου στη μέση. Στην Ηλιούπολη. Τι έγινε στην Ηλιούπολη. Τι φταίω εγώ που έχουμε πολλά. Να μην τα λες όλα. Το Σάββατο. Μα μου τα στέλνουν. Μα γίνονται και σε άλλες περιοχές νομίζω. Η Τομεακή Οργάνωση Ανατολικών Συνοικιών του ΚΚΕ. Σε έχουν βρει εδώ. Καλή σε λαϊκό γλέντι έχουμε το Σάββατο σε 9 το βράδυ στην πλατεία του Ίκα στην Ηλιούπολη. Πόσες πλατείες πια. Η πλατεία, πλατεία πώς την είπε στην άλλη. Και δεν είναι η πλατεία ακριβώς, φαντάζομαι είναι ο κενός χώρος εκεί που γίνεται το. Πώς την είπε στην άλλη. Παιδί μου. Φλέμινγκ. Η πλατεία Ηρών. Λοιπόν, το βράδυ γλέντι και εκεί, λαϊκό γλέντι. Εδώ, ναι. Λαϊκό γλέντι ανατολίτικων συνοικιών. Τι ανατολίτικο, ανατολίτικο συνοικιών. Ανατολικών. Άκου ανατολίτικο, τι είναι, σουτζούκια είναι. Ωραία, μου φάνηκε. Ανατολικών. Ανατολικών, παιδάκι μου. Έλεο. Άσχετο. Δεν παίρνει και με τίποτα. Ναι, όχι, το ανατολίτικο θα είχε ένα ενδιαφέρον καταρχήν. Θα ήταν ωραίο, ε. Ανατολικό να το αλλάξουμε. Συνοικιών. Να προτείνω εκεί κάτω να το αλλάξουμε. Και να έχει ένα τουλάχιστον. Θα ήταν ωραίο. Οι ανατολικές συνοικίες έχουν ανατολίτικα. Θέλει και ένα και σχέδιο. Έτσι θα έρθει η ανάπτυξη. Ανοιχτείτε τώρα στα ανατολίτικα. Μπορεί να έρθει ο άλλος ο Ανατολίτης να επενδύσει, να κάνει αγορά στην Λιούπολη, να την κάνει μια ρημοτομία σωστή να έχει επιτέλους. Να την κάνει Πετρούπολη. Τι να την κάνει. Όχι Αγία. Γιατί σαν την Λιούπολη ρημοτομία δεν υπάρχει. Έχει άναρχη δόμηση. Ποιο έχει. Σε σχέση με την Πετρούπολη. Είσαι για τα καλά βλαμμένο. Ναι, καλά. Η Πετρούπολη είναι ένα χάρακα τετράγωνα. Εμεί έχουμε ομοιόμορφα. Δεν σε από πάνω από ψηλά. Ομόκεντρου και κρουσίου. Έχω κρουσίου και πάει ένα δρόμο έτσι, ειρήνη έτσι. Η πρωτόπαπα έτσι. Άι παράτα μα. Δεν ξέρει τίποτα. Ναι, δεν ξέρω. Και δεν έχει μάθει και τίποτα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ξυλούρι. Όπω τον θυμηθήκαμε και πριν. Με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Σταύρο Ξαρχάκο μουσική. Κώστα Κινδύνη στίχη. Γεια σα. Γεια σα. Η θάλασσα στα